wybacz mi, dziś nie porozmawiamy, ale w nocy będę wchodzić w interakcję z duchami intelektualnie. Ja bym tego nauką nie nazwał, ale coś w tym jest, że byłem już na trzech seansach. Jeszcze raz, choć spirytualnie, wydaje się, że lepszy jest spirytus dla mnie. Ręce kładę na planszę, czuć zapach parafiny. Ponoć duch już tu jest i każdy mój zamiar widzi, no to zadaję pytanie, czy zna może cyfry, liczbę przyszłej loterii i sumy wygranej. Czy ma władzę, by zamącić w polskiej lidze, kogoś ogolić na łyso, przydoby się dobry fryzjer. A ten tokaj wchodzi mi, że nie wiem, czy jestem nietrzeźwy. Parafina ścieka, zrób mi na nowe Goldbergi. Świeżo zrobił mi je szewc i jeszcze pechę. A gdy czuję, jak zaryja ręką, łapie mnie powietrze. Słuchaj mnie, jestem duchem, co znaczy tyle, że na nic ci odpowiadać nie muszę. Słuchaj mnie, ci powtórzę, jestem cieniem twego strachu, wzrokiem tych, co widzą burzę. Słuchaj mnie, jestem duchem, co znaczy tyle, że na nic ci odpowiadać nie muszę. Słuchaj mnie, ci powtórzę, jestem cieniem twego strachu, wzrokiem tych, co widzą burzę. Gdzie te ręce, to powietrze, radzę, puść mnie. Uścisk na tchawicy, czuję, że na twarzy puchnę. Myślę piękne popołudnie na śmierć, chociaż dobrze, że nie umrę jak śmieć. Boj Żeleński na pogrzebie powie tu mnie żar wzdech, kładąc trumnę na grzbiet. Mam już wszystkie sprawy trudne na łbie. Farafon, popotny jak szogun. Nie będzie żadna zjawa, pluć mi w twarz w moim domu. Śmiertelna cisza w pokoju, jakby każdy zawarł z drugą stroną życia sojusz. Żywy ogień, dym kadzideł, zapach pigwa, bimber. Wszystkie instynkty na baczność, skupienie jak przychymnie. Atmosfera mglista jak pasetnik list. Na końcu sceny, w której niepokój ma z widzem zwiększyć dystans. Niby, że nie chcesz być tam, ale ciekawość ma moc. Mówią, ściema ten okultyzm, a ja słyszę ten sam głos. Słuchaj mnie, jestem duchem, co znaczy tyle, że na nic ci odpowiadać nie muszę. Słuchaj mnie, ci powtórzę, jestem cieniem twego strachu, wzrokiem tych, co widzą burzę. Słuchaj mnie, jestem duchem, co znaczy tyle, że na nic ci odpowiadać nie muszę. Słuchaj mnie, ci powtórzę, jestem cieniem twego strachu, wzrokiem tych, co widzą burzę.